Diyerkam. Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler. Hazırlayan ve sunanlar Damla Özlüer ve Rauf Kösemen. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Herkese merhaba, 95.0 Açık Radyo'da, Diğer Kam'da Damla Özler'le berabersiniz. Bugün sevgili program ortağım Rauf bizlerle birlikte değil, ancak çok özel bir konuğumuz var. WRI Sürdürülebilir Şehirler Türkiye Kentsel Verimlilik ve İklim Yöneticisi Doktor Meltem Bayraktar. Meltem, hoş geldin. Merhaba Damla, hoş bulduk. Bugün programda son projelerinizden birini, Karbon Sıfır Şehirleri bahane edeceğiz ve hem akıllı kentleri hem karbon sıfır meselesini hem de projenizi konuşacağız. İstersen en baştan başlayalım. Karbon sıfır şehir dediğimizde ne kastediyoruz? Böyle ulaşılamayacak bir hayalden mi bahsediyoruz? Yoksa yapmak zorunda olduğumuz ve yapmamız mümkün olan bir vizyondan mı bahsediyoruz diye sorayım. Tabii ki karbon sıfır kavramına baktığımız zaman hem küresel anlamda hem de ulusal anlamda Türkiye'de de iklim değişikliğine sebep olan küresel emisyonların büyük kısımları şehirlerden salınıyor. Yaklaşık %70, %80'e varan değerlerde şehirlerdeki aktivitelerimiz karbon salımlarına sebep oluyor. Yani bunun sebebi de çok açık. Çünkü çok ciddi bir kentsel nüfus var. Köylerden kente göç var. Dünya nüfusunun da neredeyse yarısından fazlası şu anda kentlerde yaşıyor ve bütün günlük aktivitelerimizi kentlerde gerçekleştirdiğimiz için ve bu da enerji tüketimine sebep oldu. Enerjiyi de ne yazık ki hala büyük çoğunlukla fosil yakıtlardan sağladığımız için bir emisyona sebep oluyoruz. Karbon sıfır şehir dediğimizde de daha aslında net sıfır gibi farklı tanımlar da var. Şehirlerde salınan bu karbon emisyonlarının minimize edilmesi, mümkün olduğunca yenilenebilir enerji ile enerji üretimi, minimize edilemeyenlerin de işte yenilenebilir enerji ile başka projelere destek olarak aslında offsetlenmesi gibi tanımlayabiliriz. Peki kentlerimize baktığımız zaman aslında birkaç çeşit şehirden bahsediyoruz diyebiliriz. Teknik olarak doğru tanımlamazsam lütfen beni düzelt. Ben daha çok genel olarak baktığımızda biz uzman olmayanlar ne geliyoruz? Birincisi mega kentler, yani İstanbul gibi büyük, çok büyük nüfusu barındıran, çok büyük enerji tüketen, aynı zamanda sanayinin de odaklandığı bir takım kentler var. Bir de kıyı kentlerimiz var ve daha küçük şehirlerimiz var. Karbon sıfır şehirler projesi dediğimizde daha böyle hani slow city tarzında şehirlerde yapılması mümkünmüş gibi, ama İstanbul gibi şehirlerde yapacaklarımız gözümüzü korkutacakmış gibi görünüyor. Bu ikisi arasındaki ayrım ve yollar ve yöntemler, bakış farklılıkları nasıl değişiyor? Aslında şöyle, yani büyük bir farklılık yok. Evet, şehirler arasında ölçek farkı var, nüfus farkı var ya da yayılma anlamında, kapladığı alan, işte yüz ölçümü anlamında çok büyük farklılıklar var. Ve tabii ki bu da değişik farklı sorunları, çözülmesi gereken farklı sorunları doğuruyor. Ama özellikle sıfır karbon şehirler konseptinin büyük şehirlerde hayata geçirilmesi gerekiyor. Çünkü emisyonlar asıl oradan yayıldığı ve nüfus oraya yoğunlaşmış olduğu için kayda değer bir sonuç alınabilmesi için özellikle büyük şehirlerde, mega kentlerde uygulanmakla birlikte aslında bu yönetim anlayışının, şehir planlamanın, kentsel gelişimin tüm ülkenin tüm şehirlerine yayılarak da yürütülmesi gerekiyor. Her ne kadar yapılacak çözümler farklılık gösterse bile. Siz şimdi WRI Sürdürülebilir Şehirler Türkiye olarak karbon sıfır şehirlerle ilgili bir projeye başladınız. Çok yeni zaten başlangıcını yaptığınızda ilan ettiniz. Nasıl bir projeden bahsediyoruz? Bu projede neler var? Hangi ayaklarda nasıl ilerleyeceksiniz? Sıfır karbon binalar projemiz, dediğin gibi çok kısa bir süre önce lansmanını yaparak hayata geçirdiğimiz, başlattığımız bir proje. Bu proje Küresel Çevre Fonu CEF tarafından finansal olarak desteklenmekte olan bir proje ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı UNEP'in denetiminde ilerleyecek bir proje. WRI olarak da, Dünya Kaynakları Enstitüsü olarak da biz de projenin yöneticiliğini yapıyoruz. Bu projemizin amacı binaların tüm yaşam döngüleri boyunca karbondan tamamen arındırılması için ortak bir dil ve vizyon geliştirerek bina sektörü için bir yol haritası oluşturmak. Ve bununla beraber buna eşlenip ulusal ve yerel strateji ve politikaların geliştirilmesine desteklemek istiyoruz. 2 yıl sürecek olan bu projemizde bu global bir proje Türkiye ve Türkiye ile birlikte de Kolombiya faydalanıcı ülke olarak yer alacak. Türkiye'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte 2 tane de pilot şehrimizde çalışmalar yürüteceğiz. Bunlar Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Konya Büyükşehir Belediyeleri olacak. Dediğimiz gibi Türkiye'deki bina sektörünün mevcut durumuna bakarak emisyonlara sebep olma oranlarını değerlendirerek nasıl iyileştirebiliriz, nasıl bir dönüşüm olabilir? Bunun için de tabii ki enerji verimliliği çalışmaları, yenilenebilir enerji bu yerinde üretim olabilir, yoksa bir santralden, yenilenebilir enerji santralinden üretim olabilir. Bunların entegre olması ve kent ölçeğinde de eylem planlarının geliştirilerek hayata geçirilmesi gibi farklı adımlar içerecek bir proje olacak. İki şey geliyor aklımıza. Birincisi yeni binaların akıllı bina ya da enerji verimliliği olan binalar olarak yapılması. Bir de var olan yapı stoğunun değişmesi ya da dönüşmesi. İlki sanki daha kolay planlanabilirmiş gibi hissediliyor ama var olan yapı stoğumuzu nasıl dönüştüreceğiz ve buralarda ne tür adımlar atılacak diye sorabilir miyim? Tabii ki yani aslında iki yani hem mevcut binalar için hem yeni binalar için yapılacak binalar için çok farklı çalışmalar yapılabilir. Aslında yapılmakta da yani Türkiye'de bu noktada sıfırdan başlayan bir ülke değil. Yani yaklaşık 15 senedir bina sektörü için gerekli yönetmeliklerin hazırlanması, kanunların çıkarılması, bununla ilgili uygulamaların geliştirilmesi ile işte binaların enerji sertifikasyonunun sağlanması gibi çok çeşitli adımlar attı. Yani bundan sonrasında bu atılmış adımları bir adım öteye daha nasıl götürebiliriz? Nasıl daha iyi uygulanabilir? Biraz onlara bakacağız. Mevcut binalar için elbette birincisi tabii ki Türkiye'de bir deprem gerçeği var. Binaların deprem dayanıklı olup olmaması, önce onların bir analiz edilip yani gerçekten yıkım ihtiyacı ve yeniden yapıma ihtiyacı olan binalarla uygun olduğu düşünülen ve enerji verimliliği açısından güçlendirilmesi gereken binaları bir ayırmak, bir bunu bilmemiz gerekiyor. Yani böyle bir net bir veriye erişmemiz lazım. Ve renovasyon yapmaya yani yenilemeye değer olduğu düşünülen binalar içerisinde işte yalıtımlarının güçlendirilmesi, pencerelerinin güçlendirilmesi, işte havalandırmasının, binanın işte nem tahliyesinin bakılması, bununla ilgili çok çeşitli çalışmalar yapılabilir. Aynı zamanda uygun projeler için yenilenebilir enerji entegrasyonu, işte fotovoltaikle elektrik üretimi ya da sıcak su üretimi güneş kolektörleriyle olabilir. Yani iyi bir çalışma, önce mevcut durumu çok iyi bir anlaşılması gerekiyor. Yapı stoğumuzun ne durumda olduğu ve neler yapılabileceğine dair. Ondan sonra yapılacak çalışmalar planlanabilir. En kolayı ve ilk akla gelen olduğu için hep binalar üzerinden konuşuyoruz. Ama bir kent sistemini düşündüğümüz zaman, bir şehir sistemini düşündüğümüz zaman burada başka önemli ayaklar da var. Birincisi sektörler, iş dünyası ve bu sektörlerin o şehrin emisyonlarına katkısı diyebiliriz. İkincisi yerel yönetimler ve hizmetlerin verilişindeki karbon ayak izlerimiz var. Üçüncüsü de tabii ulaşım ve ulaştırma. Şimdi çok büyük bir meseleyi toparlayarak bu soruyu soruyorum sana ama kentsel verimlilik ve iklim yöneticisi unvanının ağırlığı nedeniyle biraz da bunu yapıyorum. İklim kriziyle karşı karşıyayken hem uyum hem azaltım için yerel yönetimler, bireyler, toplum ve şirketler, iş dünyası bir arada bir kentin verimliliği nasıl tasarlanır, nasıl yapılabilir bu süreç? Şöyle, evet çok gerçek bir krizle, iklim kriziyle gerçekten karşı karşıyayız. Bazı kesimler bunun farkında, maalesef bazı kesimler bunun ciddiyetinin farkında değil. Çünkü aslında uzun bir süredir çok yavaş olarak ilerleyen bir kriz. Örneğin COVID-19 krizi gibi bir anda gelip buran ve herkesi bir anda etkileyen bir kriz değil. Farklı grupları farklı zamanlarda ve farklı seviyelerde etkileyen bir kriz ve bu yüzden de çeşitli paydaşların birbiriyle yeterince iletişimi olmadığı için hani büyük resme topyekün olarak neler olduğuna vakıf olan insan sayısı henüz az. Yani bununla ilgili bir bilinç az. Ama bu tehlikenin önemini azaltmıyor ne yazık ki ve çok ciddi çalışmalar yapılması gerekiyor. Yapılabilecekler tabii ki mümkün. Yani küresel emisyonlar iklim krizinin en büyük sebebi. Bu da fosil yakıtlar kaynaklı enerji tüketimi hepimiz bildiği gibi ve bunu azaltmak için işte bina sektörü, ulaşım sektörü, atık sektörü, endüstri, tarım gibi çok farklı alanlarda azaltım çalışmaları yapılabilir. Ayrıca ormancılık faaliyetleriyle işte yutakların oluşturulması gibi çalışmalar yapılabilir. Daha kent ölçeğine geldiğimiz zaman kentin bütün paydaşlarının katılacağı bir yani bunun içerisinde dediğim gibi özel sektöre düşen görevler var, kamuya düşen görevler var, sivil toplumu, akademiye ve bireyler olarak bizlere düşen görevler var. Bununla ilgili öncelikle çok ciddi bir farkındalık oluşması. İkincisi de yani farkındalıktan kasıt evet herkes iklim değişikliği, iklim krizini bir şekilde duydu, biliyor ve bununla ilgili bir yerlerde yorumlar yapmış olabilir. Ama özellikle özel sektöre baktığımızda örneğin emisyon azaltımı için ne gibi adımlar atılması gerek, ne yapılması gerek? Yani buna dair henüz çok somut atılmış adımlar ne yazık ki göremiyoruz. Bu hem kamunun yönlendirmesiyle olacak ama sadece kamuya kalabilecek bir konu da değil. Yani özel sektörün de kendi sorumluluğunu alarak ve o bilinçle kendi adımlarını atması gerekiyor. Yani illa bununla ilgili bir zorunluluk gelmesine gerek kalmadan kendileri yaptıkları işle ilgili konularda nasıl emisyonlarını azaltabilirler ve diğer paydaşları da bu konuda motive edebilirler. Bununla ilgili çalışmalar yapmaları gerekiyor. Siz aynı zamanda özellikle iklim krizi ve kent yönetimi, şehir yönetimi diye baktığımız zaman birbiriyle konuşan projeler de yapıyorsunuz. Daha önce diğer kamda konuk etmiştik sizi. Sürdürülebilir kent içi ulaşım platformunun kurulmasıyla ilgili. Orada da hem yerel yönetimlerden, hem akademiden, hem sivil toplumdan pek çok ortağınız da oluşmaya başladı. Bu iki proje her ne kadar yan yana durmasa da aslında yapmak istedikleri açısından baktığında birbiriyle konuşan projeler. Bir ufka doğru ilerlemeye çalışıyorsunuz. WRI Sürdürülebilir Şehirler Türkiye olarak. O ufku biraz tanımlayabilir miyiz? Ne hayal ediyoruz? Bütün bu projelerle dokunduğumuz her alanla beraber. Dediğin gibi diğer projemiz Türkiye Kent İçi Sürdürülebilir Ulaşım Ağımız Kavşak Ağı kurduk bu proje kapsamında. Yine Avrupa Birliği tarafından finansal olarak desteklenmekte olan bir proje ve oradaki amacımız da Türkiye'de kent içi ulaşımı sürdürülebilirlik yönünde geliştirmek ve bunun içinde bu amaçla bir arada hareket eden farklı sektörlerden bireyleri ve kurumları bir sivil toplum ağ yapısı altında bir araya getirmek ki hani bir diyalog geliştirmek, işte bir ekosistem oluşturmak. Ve bu ekosistemin bireylerinin, işte kurumlarının teknik kapasitelerini ve farkındalıklarını artırarak sürdürülebilir ulaşım alanında da adımlar atılması, Türkiye'de de bu yöndeki politikaların güncellenmesi, daha fazla uygulama projesi olması ya da yerel yönetimlerin, özellikle belediyelerin bu alanda harekete geçmesini teşvik etmek. Dediğim gibi projelerimiz biri bina sektöründe, binaların karbon, sıfır karbon yönünde dönüşümü, bir diğeri kavşak ağımız ise ulaşımın sürdürülebilirlik yönünde gelişmesi ve birbirinin tamamlayan. Zaten bir kente baktığımızda emisyonların birinci sebebi genellikle binalar, daha sonra ulaşım sektörü bunu takip eder ve atık sektörü devamını getirir. Ve birden fazla sektörde aynı anda harekete geçmeden zaten ulusal hedefleri ya da uluslararası hedefleri hayata geçirmek ne yazık ki mümkün değil. O yüzden bir şehirde düşündüğümüzde en temel hizmetleri ulaşım, barınma, onun dışında tabii ki gıda ve atık yönetimi gibi sektörler. Burada akıllı şehir kavramı aslında ne denir gündeme geliyor. Yani genel tanımlara baktığımızda hani kentsel bir alanda çeşitli bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak veri toplamak ve bu verileri işleyerek, analiz ederek şehrin kaynaklarının sunduğu hizmetlerin varlıklarının akıllıca yönetilmesi olarak tanımlanan bir kavram. Bu çok konuşuluyor her yerde. İşte bu binaları da ve ulaşımı da barındırıyor. Ama burada gözden kaçırılan bir nokta var. Özellikle akıllı şehirler konuşulurken bilişim teknolojileri, cihazlar, veri toplama gibi konular öne çıkıyor. Ama burada önemli olan bir amaç tanımlamak. Yani burada şehrin akıllıca yönetilmesine hizmet etmesini sağlamak bütün bu sistemlerin. Yani sürdürülebilirlik hedefi koyarak akıllı şehir kavramını oturtmak önemli olduğunu düşünüyorum. Bunun için de insan ve hatta canlı odaklı olması, bir şehrin eşitlikçi olması, kapsayıcı, adaletli olması, erişilebilir olması ve insanların ve tüm ekosistem sağlığını gözeterek kararların alınması önemli. Bunun özellikle altını çizmek istedim. Çok nefis bir noktaya değindin. Tam da ben zihnimde bir soru oluştururken oraya doğru ilerleyen bir noktaya değindim. Çünkü insanlık olarak kendi yarattığımız teknolojilerin büyüsüyle akıl dediğimiz şeyi çok teknolojik, teknolojinin zaten kelime açılımı antik Yunan'dan gelen araçsal bir şey üzerinden düşünmeye başladık. Oysaki bir amaçsal ufuk üzerinden hareket etmeye ihtiyacımız var. Bu teknolojileri de o ufka doğru ilerleyecek şekilde kullanabilmeye ihtiyacımız var. O yüzden de verimlilik, sürdürülebilirlik bu aklın belki de birinci temellerinden biri olmalı. İşte akıllı şehirler dendiğinde ilk ya da akıllı binalar dendiğinde ilk akla gelen şey oluyor. İşte çok teknolojik şifrelerle girdiğin, yüz tanıma programları olan, sesinle eve komut verebildiğin ve uzaktan erişebildiğin vesaire türünden bir ufka bakıyoruz. Ama aslında bakmamız gereken sürdürülebilir şehir kavramı. Bu sürdürülebilir şehir kavramı içinde neler var? Son olarak oraya doğru ilerleyip o kavramı konuşalım mı? Sürdürülebilir şehir, akıllı şehir dediğimizde biraz önce özetini çizdin ama neler var bunun içinde? Kadınların kendini güvende hissettiği, çocukların rahat oynadığı gibi sizin de hep konuştuğunuz bir takım başlıklar var biliyorum. Biraz bu akıllı şehir, insanların yarattığı ve akıllı olarak tasarladığı şehirdeki hayata bakma şansımız olur mu? Tabii ki. Yani dediğim gibi akıllı şehir ne yazık ki işte çok yüksek teknolojiyle donanılmış, işte her yerde verilerin alındığı, sensörlerin olduğu, verilerin işlendiği, böyle bir şehir kavramı insanların gözünde canlanıyor. Ama aslında ben buna çok fazla katılmıyorum. Teknoloji evet orada bir araç ve bize karar alma süreçlerimize destek olacak bir araç. Onu akıllıca kullanmak bizim görevimiz. Bu noktada hedefleri doğru tanımlamak önemli. Sürdürülebilirlik kavramı da çok konuşulan, tartışılan bir kavram. Bu dönemde olan biz neyi sürdürmek istiyoruz? Yani öncelikle tabii ki temel amacımız insan varlığını ve insanla birlikte canlı varlığını, ekosistem varlığını devam ettirebilmek. Gelecek kuşakların kendi yaşamlarını devam ettirebilecek kaynaklara erişimine izin verecek şekilde kendi kaynak tüketimimizi ayarlamak. Ve bunun dışında elbette ki bireylerin bir şehirde yaşarken güvenli olması, güvende hissetmeleri, ona güvenliği sağlayabilmek, sağlıklı bir ortam, bu hava kalitesi, yeşil alanlara erişim sağlayabilmek. Onun dışında toplumsal ihtiyaçlar, yani bir araya gelebilmek, işte farklı kesimlerden gelen insanların bir arada var olması, birbirini tanıması, bir diyalog kurabilmesi, bunun için kamusal alanlara ihtiyaç var. Bizi bir araya getirecek ve birlikte hareket etmemize sağlayacak. Kamusal alanların geliştirilmesine ihtiyacımız var. Şehrin kapsayıcı olması, yani herkesi bir araya toplayabilmesi, gerekirse herkesi konuşturabilmesi, eşitlikçi olması, erişilebilir olması, yani ulaşımdan da bahsettiğiniz zaman amaç işte araçları hareket ettirmek, karayolları yapıp bir yerden bir yere araç ulaşımını sağlamak değil. Biz insanların, bireylerin şehir içinde ulaşımımızı, hareketliliğimizi sağlamak. Şimdiye kadar şehirlerimiz ne yazık ki otomobil taşıt odaklı olarak gelişti, motorlu taşıt olarak gelişti. Umuyoruz bundan sonraki dönemde motorsuz taşıtlar, yürünebilirlik, bisiklet ve diğer araçların da sisteme dahil edileceği şekilde gelişeceğini umuyoruz, bekliyoruz. Otomobil odaklı gelişmiş şehirlerden bahsederken sizlerin Kavşak'ta Sürdürülebilir Kent İçi Ulaşım Platformu'nun eğitim modüllerinden birinde de söylediği önemli bir şey vardı. Son nokta olarak ona değinebilir miyiz? Çünkü otomobil odaklı gelişen şehirlerde toplulukların birbirleriyle temasının azalmasından, insanların yaşam kalitesinin bu nedenle düşmesinden ve çocukların da daha güvensiz büyümesinden bahsediyorduk. Güvensiz büyümekten kastımız sadece bir güvenlik meselesi değil ama toplumla ilişkiye geçemedikleri için ve daha güvensiz bir büyüme sürecinden bahsediyorduk. Son nokta olarak oraya biraz değinebilir miyiz? Otomobil odaklı değişen şehirlerin insanları nasıl bir toplumda yaşar? Bu yöntemi seçmeyen şehirlerin insanları nasıl bir toplumda yaşar? Yani otomobil odaklı geliştiği zaman herkesin tahmin edeceği üzere daha yalıtılmış, daha izole kalmış yaşamlar oluyor. Yani gününüz evinizden çıkıp kendi özel aracınıza binip gideceğiniz yere gidip tekrar döndüğünüzde o sosyal olarak paylaşım yapabileceğiniz yürüyerek ya da toplu ulaşım kullandığınızla ya da bisikletinizle yaşayacağınız o diyalogtan mahrum kalmış oluyorsunuz. Bu çok farklı şeylere de sebep oluyor. Hem hareketsizlikle birlikte sağlık sorunlarına sebep olabiliyor. Yeterli sosyal diyalog kurmamanın psikoloji üzerinde farklı etkileri var. Dediğiniz gibi çocukların yani bisiklete binerek evinden okuluna bisikletle gidebileceği bir şehirle işte evinin önünden servis aracının alıp götürdüğü bir versiyon arasında mutlaka hem çocuğun gelişimi, özgüveni, arkadaşlarıyla, akranlarıyla kurabileceği o diyalog açısından çok büyük farklar oluşturuyor. O yüzden bizim hem WRI olarak hem de Kavşak Platformu altında savunduğumuz entegre ulaşım, farklı ulaşım türlerinin bir arada var olduğu, yürünmenin, yürünebilirliğin, işte bisikletin de birer ulaşım aracı olarak kabul edildiği ve şehirdeki düzenlemenin, planlamaların bunları da göz önüne alarak yapıldığı ve hepimize bir arada olabileceğimiz daha fazla ve aktif olabileceğimiz daha fazla zamanın tanınacağı ulaşım ya da hareketlilik imkanlarının olması gerektiğini savunuyoruz. Şehirleri akılla aklımızla tasarlayalım diye bitirelim mi bugünü? Kesinlikle öyle. Yani teknolojiye ağırlık vermek elbette bizde sağlıkları var ama asıl olan burada gerçekten bizim aklımız, bizim hedef koyacağımız hedefler ve hepimizin faydasına, ortak kamusal fayda için kentlerimizi akıllıca tasarlamak. Meltem çok teşekkürler bugün burada bizle beraber olduğun için. 95.0 Açık Radyo'da Diğer Kam'da Damla Özler'le ve Doktor Meltem Bayraktar'la birlikteydiniz. Bu haftalık bu kadar, vaktimiz doldu ama haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Diğer Kam. Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler. Hazırlayan ve sunanlar Damla Özlüer ve Rauf Kösemen. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.